odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na nadejście fali powodziowej szykuje się Kostrzyn nad Odrą. Wielka woda spodziewana jest około północy. Będzie ustawa wzmacniająca ochronę dzieci przed pornografią w internecie. Pracuje nad nią resort cyfryzacji. Za chwilę w serwisie będziemy też w Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Około północy fala kulminacyjna dotrze do Kostrzyna nad Odrą. Ma mieć 520 cm. Miasto przygotowuje się na wielką wodę. Wieczorem obradował sztab kryzysowy z udziałem wojewody lubuskiego. Ponownie pojawi się tak zwana cofka do wpływającej w mieście Warty, mówi Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody. Wodę z Warty i Odry zaczął przyjmować Park Narodowy Ujście Warty. W 1997 roku przyjął 250 milionów metrów sześciennych wody, więc jest olbrzymim polderem zalewowym. To aż 250 miliardów litrów. Sztab kryzysowy wytypował ulicę Kostrzyna, gdzie istnieje ryzyko zalania. Uformowano sztuczne wały, obwałowanie wybudowano także w porcie. Budowane są dodatkowe umocnienia na osiedlu Szumiłowo. Wyznaczono też lądowisko dla śmigłowców wojskowych, które mogą być wykorzystane przy zrzucaniu worków z piaskiem. Marcin Kierwiński został oficjalnie powołany na rządowego pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominację byłemu europosłowi, dziękował za podjęcie się tego zadania. Na zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim był Michał Jędrkowiak. Andrzej Duda mówił, że przed Marcinem Kierwińskim stoi bardzo poważne wyzwanie. Stwierdził, że praca przy odbudowie po powodzi wymaga wielkiego poświęcenia, biegłości i serca. Prezydent docenił też, że Marcin Kierwiński zrezygnował dla tej funkcji z mandatu europosła. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej wdzięczny. Byliby tacy, którzy by tego nie zrobili. Premier Donald Tusk dziękował prezydentowi za jego słowa. Cała Polska może zobaczyć pana prezydenta, polityków z innego obozu politycznego, którzy absolutnie są przekonani, że w tej sprawie muszą być razem. Marcin Kierwiński deklarował, że na początek chce się skupić na odbudowie najważniejszej infrastruktury zniszczonej przez powódź, czyli na przykład dróg czy mostów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jeszcze w tym roku poznamy projekt ustawy, która ma wzmocnić ochronę dzieci przed pornografią w internecie. Zmienione zostanie prawo, które dziś chroni głównie dostawców takich treści, mówi Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzisiaj mamy do czynienia z taką właśnie zasłoną dymną, to znaczy jest kratka mam 18 lat, wchodzę dalej. W momencie, kiedy zaznaczamy tą kratkę, naciskamy akceptuj, to przenosimy na siebie odpowiedzialność za obcowanie z tego typu treściami. A to jest straszne, bo tego typu treści powinny trafiać tylko do ludzi dorosłych. W brytyjskich rozwiązaniach obowiązek kierowania tego typu treści do osób dorosłych polega na dostawcach tego typu treści. To oni wybierają technologię, jaką się posłużą. To są treści dla dorosłych i one powinny trafiać tylko do dorosłych, nie do dzieci. Według badania nastolatki 3.0 większość z nich deklaruje, że rodzice nie ustalają z nimi żadnych zasad korzystania z internetu. Co czwarty nastolatek ogląda na przykład tak zwane patostreamy. Bruksela powitała wieczorem papieża w strugach deszczu i z zimnym wiatrem. W takiej aurze w bazie wojskowej w stolicy Belgii odbyła się dość długa ceremonia powitalna. Przy silnym wietrze rozłożony nad Franciszkiem parasol tylko częściowo go osłaniał. Obok papieża na płycie lotniska stali król Filip i królowa Matylda. Trzydniowa wizyta w Belgii odbywa się pod hasłem W drodze z nadzieją. Punktem kulminacyjnym będzie w niedzielę msza dla około 50 tysięcy osób. I jeszcze święto kina w Gdyni. Za nami czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Kilku zaprezentowanym nowościom przyjrzał się Józef Niewiarowski. Kolejny dzień festiwalu filmowego w Gdyni i kolejne odsłony kina zaangażowanego. Pod szarym niebem to film opowiadający o tym, z czym mierzą się Białorusini po sfałszowanych w 2020 roku wyborach prezydenckich. Pod szarym niebem jest historią o parze dziennikarzy pracujących w dość ekstremalnych warunkach. Pracowałam dla tej samej stacji telewizyjnej, dla której pracują pierwowzorze moich bohaterów filmowych, więc jest to historia bliska mi osobiście z ludzkiego punktu widzenia, a też z przyczyn pochodzenia. Mówi o swoim filmie Mara Tamkowicz, białoruska reżyserka pracująca w Polsce. Dziś odbył się również pokaz filmu Lany Poniedziałek. To film opowiadający o dorastaniu i oswajaniu się z traumą. Klara to dziewczyna, która walczy o powrót beztroskiej radości. Tęskni za wieloma rzeczami, które zostały jej odebrane w brutalny sposób przez przemoc seksualną. Mówi odtwórczyni głównej roli 15-letniej Klary Julia Polaczek. Film pojawi się w kinach 6 grudnia.

Coś mi się zdaje, że ostatnio nie możemy się z nimi rozstać. Moon Vampire z najnowszego albumu Bohema. Od tak na dobre rozpoczęcie 452 wydania, oczywiście drugiej godziny Off Control. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Dorota napisała: panie redaktorze, w Suwałkach podejrzanie ciepło, nadal 18 stopni, ale w ogóle w tym roku były tu najwyższe temperatury pod koniec sierpnia i we wrześniu. Po prostu Suwałki letnią stolicą Polski. No i jeszcze tak dalej, a stracimy nasz przydomek bieguna zimna. Jesień nie chce przyjść, ale może to i dobrze. Cieszmy się jeszcze temperaturami, chociaż nocą trzeba się ubierać. A okazuje się, że Portland August nie jest już tym, za kim się podawał. Nie zdążyłem podpytać, skąd to zamieszanie, skąd ta zmiana szyldu, ale od niedawna te dźwięki, które za chwilę wybrzmią, funkcjonują pod nazwą imienną. Caleb Washburn jako dawny Portland August. Niech sam zapowie ten utwór. Hey, this is Portland August, and you're listening to Off Control on Trujka. Yeah, it doesn't feel like that. Yeah, it doesn't feel like Burn, dawniej jako Portland August, tak swoją drogą Portland August, chociaż nie z Portland, myślę, że idealnie pasowałby do propozycji pierwszej trójki listy przebojów. Lista nie przebojów, a obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A pan Grzegorz gotuje, a tak właściwie smaży kotletowe kanie i pozdrawia z kuchni. Jak tak dalej pójdzie, to chyba będziemy musieli zrobić sobie jakiś taki kącik albo ucztę kiurową, no ale to może przy okazji wydania nowego albumu. A tymczasem Rosetta Stone. Mrocznego romansu z brzęczącymi gitarami, z bujnymi klawiszami, ale też z taką lekką nutą złowrogiej nostalgii. Fear Over Nothing, tymi intrygującymi dźwiękami na albumie Under the Weather, Rosetta Stone, zarządza niejaki Paul King, król gotyckiej zimnej fali. Okazuje się, że odsłuchy kiórkowe wygrywają jednak po 21 przy zgaszonym. W lesie przyjemniej posłuchać wiatru i zaczynających szeleścić pod butami spadających liści, tak napisał pan Piotr. No właśnie, do grupy The Cure oczywiście będziemy powracać, a tymczasem kolejne odkrycie tego tygodnia. insist, don't swallow your tongue, 'cause I've been here since the party's begun. Pretend not to know me, but show me around, back on an even ground again. Here's what I know. Bigger Fire. Na nim 10 utworów i ten What I Know. Grupa East East. Tak swoją drogą grupę poznałem dzięki tajemniczej ZM. Jeżeli ktoś miałby ochotę wybrać się na koncert East East, no to proszę sobie zapisać 3 dzień października koncert w Leeds, dzień później koncert w Glasgow, a jeszcze później 5 października koncert w Newcastle. A to, co już teraz w tle, to City and Color. Kolory miasta nocą. O te barwy zadba teraz Dallas Green. Thank you. miłość nie ma końca jak bezkresne morze. Nieczęsto się zdarza, żeby singlem był utwór 9-minutowy, no ale jak Państwo słyszeli, są też wyjątki. Dallas Green, znany jako City and Color z albumu If I Should Go Before You i utwór, który otwiera tę płytę. A pani Agnieszka ma bardzo dobrą pamięć. Pani Agnieszka napisała, że Woman and City and Color, od kiedy usłyszała ten utwór, o ile dobrze pamięta, 8 lipca w Off Control, od tej chwili nie może przestać go słuchać. Twice a Man też pojawiał się w audycji Off Control, ale ten utwór chyba jeszcze nie. Dan Carl oraz Ingemar, czyli trójka z Göteborga. Thank you. Kiedyś już wspominałem, że bardzo chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym podjąć się przeczytania nazwisk panów, ale pozostajmy przy imionach, tym bardziej, że język szwedzki nie należy do najłatwiejszych, szczególnie jeżeli chodzi o nazwiska. Dan, Karl oraz Ingemar, czyli trójka z Göteborga. To teraz czas na bardzo zimne dźwięki z Wiednia. Robert Smith, Whispers in the Shadow, szepty w cieniu. Gdybyśmy nieco sparafrazowali to stwierdzenie i powiedzieli Whispers during the night, szepty nocą, szepty przy zgaszonym świetle. 1000 hours, 1000 godzin. Z jednej strony to dużo, a z drugiej być może to niewiele, by w pełni nasycić się tymi dźwiękami. Sleep of Angels, sen aniołów. A my życzymy dobrej nocy. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Rising from the floor.